राम, यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 जुलाई 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये अधिकार शब्द होता है ना, इसमें बड़ा खतरा है। लोग समझे हमारा अधिकार नहीं है, बड़े दुखी हो जाते। अरे ये आफत नहीं है, ये होना चाहिए। शंकर जी वो जल चढ़ाने के लिए हमारे आफत है ही नहीं, हम एक आफत से बरी कर दिए गए। हमारे गायत्री मंत्र का अधिकार है कि नहीं तो आप तो दुख हो जाए। अरे इसे हमें छुट्टी कर दी, निहाल कर दिया, बता दिया हमारे को, ये मानना चाहिए। ये क्या काम करे, भगवत प्राप्ति की बात नहीं है, ये है अभिमान बढ़ाने की बात। ऐसा हमारे अधिकार मिलना चाहिए। तो अहंकार बढ़ने से तो पतन होता है भाई, भारी होता है, भारी जल्दी डूबता है। नाम पड़ गया हमारा अधिकार नहीं है। कहते शिवलिंग का स्पर्श करना भी उचित नहीं है, मन बिल्कुल नहीं। क्या सब शालिग्राम स्पर्श को करना, सेवा करनी उचित नहीं है, ठीक है। क्या सब को हनुमान जी का चरण स्पर्श कर सकती है ना? आप नमस्कार करो, इसमें कोई बाधा नहीं है। भगवान का नाम लो, कोई बाधा नहीं है। मनुष्य में क्या हो गया, जो कर सकते हैं वो तो करते नहीं, नहीं कर सकते हैं उसे करने के लिए चेष्टा करते हैं। जो अधिकार दिया है उसका तो पालन करते नहीं। अरे अधिकार न्यारा मांगते हैं तो पहले वाला अधिकार तो पालन कर लो, फिर दूसरे दिख जाएगी। बाल बच्चों का पालन पोषण, घर का काम धंधा करो, सबसे प्रेम रखो ठीक तरह से। ये आपका काम है खास, वो तो करता नहीं, अधिकार वो अधिकार मिल जाए, वो अधिकार मिल जाए। जो नृपसाय अधिकार ले, करतन पर उपकार, पुण्य ताके अधिकार में रहतन आदि आकार। जो राजा से अधिकार लेकर उपकार नहीं करता, उन्हें उनके अधिकार में रहतना आदि अकार, अकार नहीं रहा, धिक्कार रहेगा। अधिकार के धिक्कार, उनके आदि में अकार नहीं रहेगा, अकार दुख तो रहेगा। जो अधिकार मिला है उसे काम करो उत्साह से, अधिकार नहीं है तो आफत छूटी। अधिकार अधिक मिल जाता है वो एक आफत है। मिनिस्टर बढ़ जाए, हम बड़े बन जाए, बड़ा बन जाओगे तो तेल में तली जाओगे। जब बड़ा बनता है, बड़ा कैसे बड़ा होता है, तेल में तल कैसे होता है, ज्यादा तली जाए उसका नाम बड़ा। मैं तो कभी कहता हूं आज हम बड़े आदमी हो गए, हम आपको पता है नहीं, एक दो आदमी साथ में उठाने वाला रहने वाला सही है। मनो बीमार हो जाए नाक ताकत में बड़ा आदमी हो गया हो, दूसरा आदमी जरूर है, ये बड़ा है पराधीन है। हमारे मन तैयार किया इसका, साथ में आदमी है, स्नान करो तो जाओ तो उठा तो उठा आदमी चाहिए, बड़ा हो गया ना। पराधीन सुपरे उत्सुक होता है, बात तो ये है, उसमें अपने को बड़ा माने, अविद्या छाई हुई अपना। भगवान के यहाँ छोटों की जरूरत है, बड़े तो भगवान है ही, भगवान की माँ बन जाए तो भगवान को बड़ा आनंद आवे, भगवान का कोई बाप बन जाए तो भगवान को बड़ा आनंद आवे, भगवान के मित्र बन जाए, भाई बन जाए तो भगवान को बड़ी खुशी आवे, क्योंकि अभाव है, भगवान है नहीं, ना माँ है ना बाप है ना मित्र है ना दुआई है, कोई बन जाए तो भगवान तो अभाव की पूर्ति हो जाए, इतनी बढ़िया चीज है, भगवान राजी बहुत हो, बड़े प्रसन्न होते हैं। आपको जो चीज दुर्लभ हो मिल जाए आप राजी नहीं होंगे, तो भगवान के बाप का दुर्लभ है बाप, कहाँ जाओ कहाँ से लाओ बाप, तो कोई बाप बन जाए तो बड़े राजी होते हैं भगवान। महाराज दशरथ के रावण अंक की ने, दशरथ जी का क्या, तो भगवान राजी बहुत होते, नंद जी के लाला कह रहे राजी बहुत हुए, गोस्वामी जी कहते हैं बांदर के चरवा, भालू बांदर चराने वाले, भेड़ चरा रहे बकरी चराने वाले, ऐसे बांदर और भेड़ भालुओं को चराने वाले ठाकुर जी, प्रभु तलु तर अरे कभी डाल पर भगवान को प्रभु सदस्य। देखिए आप समान, भगवान का हमारे मित्र है, ठाकुर जी के मित्र समझे, भालू है बंदर है ये मित्र है, और पत्थर नौका है भगवान है, पुल बनाया पत्थरों का जले ऊपर, कहते हैं हनुमान कैसे पत्थर उतर गए, मैं आपका नाम लिखा होता है पत्थर तीर्थ हो जाए बड़ी इधर उधर हो जाए, राम लिख दो जुड़ जाएगा, बढ़ गया वे आपकी कृपा से बढ़ गया, हमारी कृपा से वो एक पत्थर लेकर ठाकुर जी छोड़ा डूब गया, हमारे पत्थर देख ले हमारी कृपा तो है कि महाराज आप जिसको छोड़ दो वो तो डूबे गई वो तिरेगा कैसे, आपने कहते हैं समुद्र खारा कैसे हो गया, हनुमान जी कहते हैं कि रावण की स्त्री रोई समुद्र सूख गया आपके प्रताप से, रावण रोई जो हुआ लुगाई रोते रोते सब बजे जो खारा हो गया नहीं आंसू है मंदोदरी का आंसू है, वो रो बैठी। सीता जी को पूछा मंदोदरी से क्यों आई है तू, किस राजा की बेटी है, किस घर में ब्याही गई और तुम यहाँ क्यों आई है, कि मैं जनक जी तो पुत्री हूँ, महाराज दशरथ घर पर राम जी को ब्याही गई हूँ और तेरे को राण करने के लिए आई, मारो खास काम है विधवा खास काम है मेरे जो पूछ ले पैसे ऐसा परिचय है और कोई काम का नहीं, ये आने की जरूरत ही नहीं मेरे को, तेरे को भी दो करनी है आयो कर छोड़ो तेरे शब्द छोड़ू नहीं कभी। ये परिचय है ऐसा, तो भगवान के छोटों की बड़ी जरूरत है। सुनहरी बहन निर्बल के बलराम, निर्बल है ऐसा है उनके भगवान होते हैं। संतों ने भी कहा है बोले न जानू को यह अल्प बुद्धि मन बेगते, पर नहीं जाके हरि हो ये या तो मेरे अनुसार जिसके कोई नहीं होता उस आप होते हो, कितनी बढ़िया बात है। फिर कोई जरूरत नहीं है कोई नहीं हो उसके भगवान होते, भगवान अपने हो जाए फिर जरूरत किस बात है। बहुत से मांगने को आए उनको दिया, फिर भगवान का भगत आ गया तो क्या तेरे को क्या दूं भैया, चीजें तो मैंने दे दी, मेरे पास ही वो चीज दे दी, क्या करे मेरा भाग्यशाही। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास चीज नहीं है क्या दूं, मान ये अपने मेरे को मांग ले तो अच्छा बात है। वो कहता मारा क्या करे, चले स्वयं को ये सही कहा है, मेरे को तुम मांग रहे महादान अनुमान, मांग मेरे को मांग, ठीक है महाराज। देवी को बोले माँ कह दिया कहीं कहीं चले कि महाराज चतुर राजा ने मांगा वो बढ़िया है, गोद तो मैं ही खिलाऊ मेरे मांगने की जरूरत नहीं आप राजा महाराज के बेटा बन जाओगे तो दूध कौन पिलाएगा, गोद कौन खिलाएगा, मेरे को तो भगवान पराधीन वो राजी बहुत है, क्योंकि स्वाधीन तो घर में सोते ही है। रावण क्या कहते हैं कि लोहे के ऊपर ताज टोप थे लोहे के, नांग जी ने फेंका तो के काले काले क्या आ रहे हैं, जमदूत आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, क्यों सोने की तो लंका ही थी फिर महंगा तो लोहा ही था, राजा के तो ऊट महंगी चीज का होता है कीमती है तो कीमती लोहा ही था लंका ही था। कहते हैं कि सीता जी के मन में आ गई कि ये सोने का मृग है ये मृग सारा लाओ सोने, तो राम जी ने कहा कि सोने की जरूरत है तो सोने की लंका में जा बैठा दो अब देख ले सोना सोना भगवान कल प्रकट है, जैसी भावना करे वैसे ही फलते खुला घर बार है भगवान का। लोग कहे भाई माने एकला मत रहा भाई भगवान, हे राम जी हमारो जंगल में भी एकला मत करना तो भगवान करे आके लिए रहना चाहे क्या करे राम जी आदशा हो गई। हाँ जी ऐसा है कि मैं 80 वर्ष का हो गया। अच्छा। मैं भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेव का जो नाम लेता हूँ। अच्छा। और दो गीता का रोज पाठ करता हूँ। अच्छा। तो मेरे पास जनेऊ नहीं उसका क्या होगा, मैं जनेऊ ले लो क्या है, जनेऊ ले लो ले लो ब्राह्मण हुआ जनेऊ में 80 वर्ष का हो गया मुझे बार बार पेशाब लगता है तो कोई अर्जेंट नहीं लो तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेने मन में हो तो ले लो नहीं तो राम राम करो, जनेऊ वाला कल्याण हो जाए थोड़ी, जनेऊ तो जनेऊ तो एक टैक्स है, ब्राह्मण के घर जमन ले लिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर तो उसको टैक्स लागू होता है कि जेने उलो रसन जा करो, ये टैक्स है तो कोई ऊंची बात थोड़ी है, अब टैक्स जरूरत नहीं है मन हो तो ले जरा राम जी माना भगवान को याद करो, मतलब इसलिए कहते हम जेने उले क्यों आफत में जाओ राम राम करो जी बड़ी मौज है जरूर क्यों बह मन हम छोटी रह गई जरूर बड़ी हो जाए बड़ से यहाँ बड़ होता है जो वामन भुज दंड तुलसी बड़ प्रताप है दंड गये ब्रह्मांड बड़ों के साथ ले लिया बड़ों के हाथ में हो जाए भगवान ने चरण में चाहे वो बड़ा हो जाता है। वामन भगवान थे तो वामन थे तो उनकी लाठी भी बड़ी से बड़ी कान तक होती लाठी लाठी अपना कान तक सही है तो वामन भगवान कान तक कितनी लाठी हुए खुद तो बाबा लंगल गया ऐसे पूरे चेची ती तो बस छोटी हुए। अब जब ब्रह्मांड नापने लगे कि मैं तो अपने कदम से लूंगा, बलि ने कहा रे बालक तू ब्राह्मण भोला है, मेरे जैसे से लेता है तो ज्यादा ले लेगा, नहीं ब्राह्मण को संतोष। अब ब्राह्मण महाराज पृथ्वी नापने लगा, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के ऊपर ऐसे अंड ब्रह्मांड अंड है, ऐसे पैर की टोकर लगी और से आ गया जल, वो सही गंगा जी दूसरे ब्रह्मांड का ऊपर का है, इस ब्रह्मांड का नहीं है। अपना भाग्य अच्छा है जो गंगा जी मिलती है। बात एक याद आ गई, सहदेव बड़ा ज्योतिषी था, पांच भाइयों में सहदेव ज्योतिषी तंग तकड़ा था। उसने कहा है पांडवों कलयुग आशी भारी, तने कह गया कृष्ण मुरारी, आ गंगा जी शिव जी के मुकुट में रहसी, मनुष्य मिलेगी नहीं। ये बात सच्ची होती दिखती है हमें, हम यहाँ पैदे रहते थे तो यहाँ गंगा जी के बाढ़ आता था, चातुर्मास में जल पड़ता था तो ठेठ यहाँ आ जाता, मार्ग में इस मार्ग में नहीं जा सकते थे, बड़ दूर जाते थे जो ऊपर के मार्ग में जाते थे, जल भर जाता था। तो आजकल देखो जल अलग ही रहता है, तो घटते घटते घट जाए प्रत्येक देखते हैं जो कम रहता है, तो के खास कलयुग आएगा जब गंगा जी नहीं रहे, गंगा शिव के मुकुट में रह सुबह हरे को मिलेगी नहीं। अपने तो गंगा जी मिल रही है, सत्संग मिल रही है। शेर जी ने कहा था कि सत्संग है ये मिलेगी, साधक जी तत्व बेचनी मिलेगी नहीं, सैकड़ों में अगर मिलेगी नहीं, अपार से कोई ले लो संग्रह करो बोलो भाई, ऐसा समय आएगा भाई, कौन छापेगा, कौन बेचेगा, कौन घटा खाएगा। ये सेठों की एक चीज है, दयन है। तो कलयुग में ऐसा होगा महाराज, गंगा जी दुर्लभ हो जाएगी, अच्छे अच्छे शास्त्र दुर्लभ हो जाएंगे। अब भी देखो तो अच्छे पंडित बहुत कम मिलते हैं, काशी आदि में देखा जाए तो अच्छे पंडित बहुत कम, पढ़ने वाले घूस दे करके नकल करके पास होते हैं। ये नहीं है कि हम अभ्यास तो करें, अपनी योग्यता बढ़ाओ, पास हो जाओ, नाम हो जाओ, ऐसा हो जाए माने चले उड़े जाओ, वही बड़ा हो जाओ। अरे भाई बोध संपादन करो, पढ़ाई करते हो तो बोध करो, बोध काम आएगा, कोरा सर्टिफिकेट क्या आएगा, पुर्जा, ये पुर्जा नौकरी में मिलेगा तो नौकरी मानो दासता गुलामी, गुलामी के लिए जरूरत है पुर्जे की, असली बोध हो तो ऊंचे हो जाते, बड़े हो जाते हो, गुलामी करना चाहते हो तो दिशा ये है। अपने भाई मौका आ गया है, बड़ा सुंदर है, जिस समय में माल सस्ता मिलता है उस समय ले लेना चाहिए, सस्ते में घाटा नहीं होता है, महंगे में घाटा होता है, बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगा, और महंगी चीज बढ़ जाएगी तो महंगी हो गई फिर उसमें कितनी सस्ती होगी। इस वास्ते ये बड़ा आश्रम है, बड़ा वर्ण है, बड़ा दर्जा है, बड़ा खतरनाक है, अपने तो साधारण चीज अच्छी। कल गुजरा मैं गरीबी से मगरूरी क्या पर करता है, कर गुजरा न गरीबी में, गरीबी में गुजरान कर। राम गरीब निवाज कहे कोई ढींग निवाज न देख, गरीब निवाज ढींग निवाज नहीं, ढींग अपने तो गरीबी अच्छी है। साहेब के दरबार में साहेब के भगवान जाना है तो एक मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार, लघुता लाठी बायरो सबको खाया फाग, साहेब के दरबार में एक कुटिया है वो फाड़ खाएगी, लघुता लाभी लाठी में लघुता तो उसको कैसे बचते हो, नहीं तो वाह वाह वाह वाह ये कुतरी है, ये वाह वाह पूछती है ना, वाह सा वाह महाराज बड़ा सुंदर, हे नाथ बचो, मालिक को पुकारोगे तेरी कुतिया खाती है तो खाएगी। ब्रह्मा में भी ये प्रबंधन थे, माया में तो अंतरंत थे, नहीं तो खा जाएगी भैया। मांग बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार, ना कुतिया है, मान हो जाए बड़ा हो जाए बड़े हो जाए, मुश्किल है भाई। नेश सब तिर गए राम भजन लो लेन, और जाति के अभिमान से डूबे सभी को लिए। अब जन्म लिया उसी जाति मान, उससे बड़े हो गए, अब क्या बड़े, बैम हो गया बैम। लोग कई मान लेते हैं तो एक संत मिले थे हरिद्वार के स्टेशन पर, वे कहते थे मैंने सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग किया, हमारे कई वर्ष चले गए। सज्जन लोग कहते महाराज बड़े अच्छे हैं बड़े रहे, हमारा उचित है तो रीते रह गए। तो लोग जो अच्छा कहे ये तो उनकी सद्भावना है, उनका श्रेष्ठ भाव है जो दूसरे को अच्छा बतावे, श्रेष्ठ होते हैं औरों को श्रेष्ठ बताते हैं, और निकृष्ट होते वो अपना बड़ेपन करते हैं, बड़े बड़ाई ना करे बड़ा न बोले, बोल हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। तो उनकी बड़ाई से हमने समझा कि संत के तो हम संत हो गए, बहुत समय हमारा सब सच हो गए उस भूल भूल में। तो सज्जनों की सज्जनता है उसको सज्जनता मानो, अपना गुण मत मानो उनको, ऐसा तो अभिमान ना करे। भगवान को पुकारता रहे हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मौज हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी, विशेषता से कृपा आती है वो विशेषता में, ऊंचा ऊंचा हो जाता है ना, तो ऊंची जगह सांप रहते वर्षा बरस जी है ना, तो ऊंची जगह में रहते हैं बिल्लू में जा तो मर जा, और नीच जगह मोती पैदा होते सीप उस जगह सांप, तो ऊंचा बनना है, ये अभिमान रूपी सांप कड़ा खा लिया। अब मैं बड़ी बलाय है, मैं बड़ी बलाय है, शकोत निक्षो भाग, कब लग निप है राम जी रूई लपेटी आग, आग कहले रूई लपेटो लपेटो ठहरेगी। तो अब मैं बड़ी बुलाय, हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, ये ठहरेगी नहीं। भगवान ने अर्जुन को कही अहंकार में आश्रित न योजे मन्य से, मैं युद्ध कर नहीं करूंगा, अहंकार का आश्रय पतन हो जाए, अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब भांत, छूटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांत, ये दुष्ट से वो शांति पाता है। अहंकार राक्षस महा बड़ा आश्रय, अपने में बड़ा ही फूंक भर जाती है, लोग हैं आप लोग बड़े सज्जन हो परंतु फूंक भर देते हो कि महाराज बड़े अच्छे हैं, फूंक भर दे फूल जाए दुर्दशा होती है। तो कृपा करो बड़े, कोई बड़ा कहे तो उसका गुण है, उसमें नम्रता है सरलता है, अपने को छोटा मानता है औरों को बड़ा मानता है, अगर अपने को बड़ा मान औरों को छोटा माने तो वो छोटा होता है, छोटे का बहम है बड़े का, छोटा होता तो मुझे बड़ा ही चाहता है, भूख है ना बड़ेपन की तो बेचारा दरिद्री है, उसका थोड़ा सम्मान मान कर लो, भूखा है भूखे को अन्न देना चाहिए। संतों की बात भी ऐसी देखी है, साधारण को रफ सर दिलाता है, बड़ा आदर करते आओ साहब साहब, भूख है उसको, भूखा मरे बापड़ा और बड़े ऊंचाई उनकी जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी में तो गर गुजरान गरीबे में, अपने असाधारण स्थिति है उसमें अपने उदाहरण करना है भाई, भगवान का नाम लेना है, भगवान के चरणों के शरण होना है, अपना जीवन सफल बनाना है। मनुष्य मिल गया है प्रभु की कृपा से तो ये जीवन सफल बन जाए, ये जरूरत है। अभिमान की जरूरत नहीं है, अभिमान में तो अभिमान सुरापान, ये मदिरा पीना है, अभिमान है महान पाप, महापद महापद। तो अपने तो नम्रता रहे, सरलता से चलो। धूप होती है, एड़े होता है, मेहंदी होती है, कतरनी चलती है, जो ऊपर निकल जाए पट कर जाए, भीतर भीतर बढ़ती रहो गति, कोई नाम ही नहीं रहेगा। ऐसे चुपचाप भजन करो, खूब बढ़ जाओ, कोई नहीं, और बड़े हो गए तो बड़ी मुश्किल, भगवान ही बचावे, है बड़ा खतरा। माँ में ये प्रपद्यंते माया मेतान तरंती थी, भगवान के चरणों में शरण हो जा तो भगवान की कृपा से तर जा, नहीं तो मोह माया दुरत्या दुर्लत्या कहते दो लात मारे, मम माया दुलते दो लात है माँ के, लोग कैसा इनके दौलत दौलत दौलत, संपत्ति है उसको कहते दौलत, दो लात होती है दौलत, दौलत घड़ी दौलत है आगे आवेदन तो लात मारे ये हो जाए, यो जाती है मना ये हो जाए, दो लात लगती है मना ऐसे बचवा हे नाथ हे नाथ कर, किसी दर्द से बढ़ाई कोई करे तो समझ लेने ये खतरनाक बात, राम राम राम राम राम, हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ, भगवान बचाते हैं तभी बचता है। हनुमान जी आए तो राम जी ने कहा रे राम ने पाले तो लंका किस देव तुम तो अति भंका कैसे जला दिया, तो त्राही त्राही आरत हरण शरण त्राही त्राही करके शरण मंदिर में, अब क्या आपद आ गई कि ये आप कहते हो कैसे जला दी, ये अभिमान नहीं आ जा मरा। उल्लंघ्य सिंधुम शैलम सलीलम यत शोक शोक जातम जनकात्म जाया तेने व आदाय ददाह लंकाम आंजनेयम प्रांजलि आंजनेयम। सीता जी खर्ब के लिए गए ना तो सीता माता के दुख बोलता, तो माता ने देखा ये दुख है तो वो दुख रूपी अग्नि ले लंका में लगा दिया, आधा है ते नहीं वो दादा लंका, मैंने कहा मानी मैंने सपना आया था कि सपने पाना लंका जा रही ये बात है। तृतीया ने कहा हो ये सत्य गए दिनचारी, ये दिनचारी आया है ना उस रात्रि सर देवान तो नष्ट सर था दिनचारी बंदर, ये जाने पर होगा कहे दिनचारी दिनचारी चला जाएगा फिर रात्रि सारी रह जाएगी फिर लाभ लगेगा, सत्य हो जाएगा मेरा सपना, ये दिनचारी आया हुआ जिधर है गए दिनचारी खत्म होने वाला। तो भगवान ने महिमा करी तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई बच जाओ, हे नाथ कहकर चरण रक्षा करो मेरा। हनुमान जी के मन में आ गया यूं कि मैं लिया हूं अभी चले वो प्रबंधन शुद्ध बल भाखी, अब क्या लगाऊ मैं ऐसे लेगा जी अमृत में बूटी बाजड़ी संजीवनी चले वो प्रबंधन शुद्ध बल भाखी, तो आगे राक्षस मिला उड़ जाता जन जड़ी को नहीं पहचानते पर्व तो सारे चले तो हाँ भरजी का बाण लगा, बोले भरजी किसको बाण लगा बोले शादी वो बाण अभिमान के लगा मैं सारे शाम नारद जी को हुआ था इधर भगवान को स्वाता नहीं ये अब उड़ान करो गर्व तरु भारी भीतर में गर्व तरु आ गया भगवान, ये अभिमान है वो नष्ट कर देता है। इस वास्ते तब करे कृपा नहीं पूरी, सेवक पर ममता आती भूरी, सेवक पर बड़ी ममता रहती है, इस वास्ते वो अभिमान को भाव दूर कर देते। भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ ये अब अभिमान ना आ जाए, जावे वही अभिमान तैयार, बट ऐसी चीज है जहां जाए वही बड़ा विचित्र, सबसे बड़े बन जाए तो अभिमान हो जाए, कि सबसे छोटे बनता हो सबका चरण छुए नमस्कार करे बैठ नहीं कहते है कोई दूसरा सबको चरण नमस्कार करे, अभिमान वहां का वही ऐसा करो कि अब कही तो हमारे को नमस्कार क्यों कहो मैं, यथा योग काम करना है माई का लाल कोई अभिमान वैसे वैसा, छोटा बने तो अभिमान बड़ा बने तो अभिमान यथा योग करे तो अभिमान, ये तो भगवान की कृपा से छूटे कृपा का आश्रय ले, संतों को नमस्कार करें नमो नारायण मना गया नारायण आए नमस्कार मना गया नारायण आए उधर सब भगवान अर्पण करते नमो नारायण ये तो नारायण आए आप अपने क्यों जाए भगवान एक संतों की बात सुनी लोग कहते महाराज आप बड़े महात्मा हो राम जी, कहते बड़ा पागंड है राम जी, ना बड़े महात्मा है ना पागंड राम जी है, राम जी ने सब खटे बड़े अच्छे महात्मा होगा राम जी, बड़ा दूर बड़ा चालाक बड़ा ठग है राम जी, सब ठग है बड़ा सब राम जी है, अपने पर आने ही नहीं था लूण सुना लूण का है दोनों नून नमन नमन हाँ जी नून सुनाम तो लूण सुनाम जम जी को आपने बच्चन टाल दी बस सावधान रहना भाई समझिए, संतो ने कहा भाई चलो तो सावधानी से चलना बड़ा खतरा होता है, मान बढ़ाई को करी ये साहेब के दरबार जाते हुए बीच में आता है माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती थे भगवान के सुनो जाहे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो करो सदा तिनके रखवारी जिम वाले ही राखे मातारी, जैसे बुद्ध को माता रक्षा करती है ऐसे ठाकुर जी रक्षा करे, तो इस वास्ते बड़ा नहीं बढ़ना है अपने तो, अपने तो भगवान के चरणों में रहना, हम बताए नहीं संत थे कहते कुत्ता बढ़ जाऊं संतों के चरण जी में लौटू उसे मौज है कुंजन बन छोड़ी थी मत जे वो होती जल की मछली है भगवान करते स्नान शरण लग रहती थी मत मैं होती बांस की मछली है भगवान बताती अदर कुछ पीती थी मत, तो छोड़े में मौज बहुत है, कोई भी बेटी पहरे तो मुद्री पहरे तो इनमें पहरे इनमें नहीं पहरे तो मोटा नहीं मोटा क्या करे लड़ाई करा दे किसी दावली रास्ता बता दे कोई पूछता रास्ता किधर जाता है लड़के मोटा रास्ता ऐसी है भाई समझे हम तो रास्ता बताओ ऐसा भाई बड़ा नहीं बढ़ना अपने को संत शिक्षा देना है, दो साधु थे गुरु और चेला गांव में गए भिक्षा मिली जो पार अपने पार फिर बाहर निकलने लगे तो एक बगीचा है और भीतर बड़ी कोठी बनी है उसमें चले गए गांव में कौन देखता है, भीतर जाकर अपना भजन करने लग गए, गुरु जी ने कहा बेटा बढ़ना नहीं गुरु बढ़ना नहीं उस बढ़ रहा नहीं बढ़ने को आफत होती है बनावटी नहीं असली रहना भीतर नहीं बढ़ना, एक में बाबा जी बैठ गए एक में चेला जी बैठ गए राजे की सवारी आए तो लोगों ने कहा भीतर कौन है बाबा, गए यहाँ कौन कौन है मैं साधु थप्पड़ साधु कहा यहाँ निकल यहां से बाबा जी बैठे भीतर गए बाबा जी ध्यान कि महाराज आप कैसे बिराजो कैसे भाई हमें देखी बैठ गए अच्छा महाराज पधारो पधारो साहब राजा आ गए भाई जी महाराज कैसे पधार गए कहते हैं ऐसे विश्राम आ गए अब जाते राजा क्या करो ठीक है आगे मिले चेला गुरु तो क्या क्या दशा हुई कि महाराज मार पड़ी है तो क्या कुछ बन गया होगा नहीं महाराज बना तो उसे अरे बने बिना मार पड़ती ही नहीं कुछ बना है जरूर पूछा कौन है मैं साधु साधु का मल चोर का काम है यहाँ भीड़ कैसे बैठा है यहाँ तो बन गया ना बने तो आज बात है इस बात से बने ही नहीं मम्मी मान सोची वो लोग भगवान का अंश है बने बनावे क्यों बनना तो उसको पड़ता है जो छोटा हो हमें भगवान के अंश है बने क्यों भगवान है चरणों में रहे मस्ती में माँ का बेटा माँ की गोदी में पड़ा है मौज से आप ही बड़ा हो जाता आप ही माँ को भी बड़ा करना नहीं पड़ता उसको बड़ा होना नहीं पड़ता आप बड़ा रहे फल होता है वो लता के लगता है वृक्षों के लगता है तो वो बढ़ जाता है वर्षा होती है अथवा जल देते हैं वृक्ष में बेली के तो बड़ा पक जाता है त्यार कोई कहते ये जल से बढ़ता है तोड़ करके पानी के होद में रख दो गल जाएगा ये तो वहां से ही आता है तभी ठीक होता है तो भगवान की कृपा को लेता रहे और बड़ा बड़ा नहीं बढ़े भगवान के चरणों में पड़ा पड़ा बड़ा हो जाए लोग सब बड़ा मानने लग जाए महात्मा है संत है क्या टका लगे बताओ खुद खर्चा कुछ होता नहीं मुफ्त में मथो मुनाया तीन गुण बागी मथेरी खाज रोजी तो मुफ्त मिले लोग के महाराज जुआ पड़ती रही चटर बस जुआ ही पड़े तुम्हारे खाज मिट गई अब मुफ्त रोटी मिले आओ महाराज महाराज धुजा बंद में खेजड़ी काट सके नहीं कौन ये वृक्ष खेजड़ी होती है मार मार में जाता उसके ध्वजा बन जाती है और काट नहीं भाई देवता की है यहाँ देवता की है राज हनुमान जी महाराज की धोड़ी ध्वजा रामदेव जी है भाई रामदेव जी रामदेव धोड़ी ध्वजा तो ध्वजा बंद हुए खेजड़ी ऐसे भगवान का पाना पहन ले ध्वजा भाई संत है भगवान का है भगवान जय राम जी ध्वजा है ऊपर इस बात लोग आदर करें अपने आदर को थोड़ा ही है वह ध्वजा है इस बात काटते नहीं रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूज्य सो भगवान के प्रताप है भगवान का सरना ले तो पूज्य होता था तो बड़े से हम बड़े होते हैं इस बात अपने तो चरण भरे हरदम हर समय में हर हालत में सुख में दुख में आनंद में शांति में संताप में जल में आपत्ति में संपत्ति में भगवान के चरणों में आते हैं हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकारो हालत में हरे हालत में दुख आ जा संताप आ जा तो हे मेरे प्रभु पुकारो सब काम ठीक हो तो भगवान के रहते हुए दुख क्यों पावे हमें मालिक के रहते हुए कोई मालिक रहित होता है ना वो दुख पाता है हमारे प्रभु हैं सबसे बड़े हमारे प्रभु हम छोटे से छोटे हैं तो ही भाई भगवान के हैं भगवान के नाते बड़े हैं हम अपने में बड़प्पन नहीं है अपने में कोई इज्जत नहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं कोई बड़प्पन नहीं भगवान के हैं भगवान के नाते ही मानते हैं और क्या है इतने लोग हम लोग को मानते हो भिक्षा देते हो तो भगवान के नाते मानते हो ना एक गृहस्थ ने एकादशी का व्रत किया एकादशी का व्रत किया तो द्वादशी के दिन विचार किया भाई किसी ब्राह्मण को साधु को भोजन करा करके पालन करना चाहिए तो वर्षा बरसती थी कोई ब्राह्मण साधु आया नहीं तो गए एक बूढ़ा बाबा मिल गए कि महाराज प्रसाद पाओगे, हम तो तैयारी बैठे हैं कि नमो नारायण महाराज आज तेरे ही भोजन करेंगे सर। भुट्टी दिया मेरे ले गया इधर बैठा दिए पतल पड़ोसी भोजन परोसना शुरू कर दिया कि महाराज भगवान के भोग दे, भगवान क्या होता है, ये सब बयान है तुम्हारा, भगवान मन कुछ नहीं है। चाटू से पतल फेंस ले कि भगवान कुछ नहीं तो आप मेरे क्या लगते हो, भगवान के नाते ही तो साधु है ब्राह्मण है, भगवान के नाते ही तो आकाशवाणी हुई। अरे तू एक दिन में करता, इतना बूढ़ा हो गया है, बालकपन से इसका पान कर रहा हूं मैं, अरे मेरे ग्वाली देता है ही नहीं नाश्ते करता, तू मेरा भक्त बना एक दिन भी भोजन नहीं करा सकता। ठाकुर जी कह बचपन नहीं पाया नहीं बूढ़ा हो जाता, हो कैसे हो जाता अवस्था के दिन पीते तो होती है। तो भगवान के यहाँ सब तरह का होता है, बड़ा खजाना है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, अब ज्यादा परिवार में कोई कैसा ही, कोई कैसा ही होता है सर, छोटे परिवार में तो शिक्षा ही दे दे कुछ ठीक है, अरे बड़े परिवार कौन शिक्षा दे कैसे, ऐसे भगवान के दरबार होते हैं, नमूना है भगवान। एक संत कहते थे कि ये भेद भगवान है ना, ये भेद समुद्र है, समुद्र में रत्न भी होते हैं, मोती भी होते हैं, शंख भी होते हैं, कौड़ियां भी होती है, समुद्र में होते हैं, भेद समुद्र है, सब तरह के मिलेगा साधु भेद, और किसी काम में साधु बन जाओ, काल ने भी साधु बन गया, रावण भी साधु बन गया, यह होगा ठीक है, अटपोल है, ऐसे ही बहुत से बढ़ जाते हैं, टोपी लगा से कांग्रेस के राज्य कांग्रेस बन जाओ मौज हो जाएगी, साधुओं को मानते वो साधु बन जाए। एक शिव भक्त भगवान शिव जी का भक्त था, दक्षिण में वहां चला गया तो वहां वैष्णव बहुत भूख लग गई, कहते यहाँ ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराते हैं, संतों को भोजन कराते वहां चला गया, देखा तो उसे ही नहीं तिलक, ऐसा तिलक त्रिपुंड, अगर निकल गए बाहर कैसे निकलेंगे ऐसे, यहाँ तो देता नहीं है, सब देखो तिलक लगा हुआ है, वैष्णव तिलक है सुनिए, तो कैसा देख लो सर तिलक है, पेट रूप तिलक, यहाँ तो हमारे शंकर ही रहे ले। ये तिलक पेट वाले पेट से तिलक है, हमारे तो सिर पर तो भगवान है, उनके हम भगत हैं, भूख लग गई पेट के तिलक निकाल दिया। जैसे रोटी मिल जाए वैसे कर दो, पक्के होते हुए अगर सिर पर तो हमारे शंकर ही जाएंगे, इष्ट तो हमारे शंकर का ही, तिलक देख लो भोजन करा दो वैसे तो बड़े बनने में बड़ा मुश्किल है, इस वास्ते भगवान के दास बने रहे मौज करे। ये होती है महाराज वर्षा आती है ना, तो वर्षा में नदी में बाढ़ आते हैं, बड़े बड़े पेड़ ऐसे बह जाते हैं, जरा उखड़ जाती सब, और ये डूब होती है और बैंत होती है बड़ी बड़ी लंबे लंबे, जला हो तो डंडो उतरा देती है, जल जा पीछे खड़ी हुई है कुछ नहीं कहता जल, अरे अकड़े रहे तो ये और जरा उखाड़ दे नारायण किस वेश में, नारायण मिल जाए न जाने कब भगवान आ जाए, इसमें सबसे मिलिए धाय, सबको नमस्कार करो प्रणाम करो, तो भी अचानक भगवान आ जाते अपने ठीक है मौज हो जाएगी, अपने नीचे क्यों उतरे, तो भगवान में लगे वर्षे लागे रहो भाई, तारी बिगड़ी बात बन जाई, राम दिशे लागे रहो भाई, लगे रहो भाई। कभी नाम जप कर रहे हैं तो कभी चिंतन कर रहे हैं, तो कभी कानों ने भगवान की कथा सुन रहे हैं, कभी चिंतन लीला का चिंतन कर रहे हैं, कभी भगवान के लीला धाम है जहाँ वृंदावन राधे जारी उसमें जाकर रहते हैं। भगवान भगवान का संबंध रखो वे सब ठीक, अपने किसी तरह से ही और संबंध से दूर मत हो। सत्संग करने वाले भाई लोग कहते हैं दूर जाते हैं तो महाराज पता लगता है, यहां रहते हैं तो पता नहीं लगता है, दूर जाते हैं तो वो वृत्ति नहीं रहती। तो सत्संग भरो, सत्संग है ये सत्संग कथे किं न करो थी पुरुषाम, सत्संग से क्या नहीं होता, पापा निवार्य हिताय। अघोघम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रथयति, अनेक धर्मों के पाप है उनको सत्संग नाश कर दे। गंगा पापम अरे शशि तापम दैन्यं कल्पतरुष तथा, गंगा जी पाप दूर कर देती है और कल्प वृक्ष दरिद्रता दूर कर देती है और चंद्रमा तपत तो दूर शांति कर देती है। पापम तापम से दैन्यं से हरियत साध सुखम, सत्संग से दरिद्रता दूर हो जाती है, ताप दूर हो जाता है, पाप दूर हो जाते हैं। तो संतोष सत्संग में धन मिलता है क्या? सत्संग ने बताया दरिद्रता दूर हो जाती है, कल दरिद्र ऊपर है, शशि पापम शशि तापम गंगा पापम, और सत्संग पापम तापम से दैन्यं से हरित साधु समाज में धन मिलता है क्या? सत्संग में धन तो नहीं मिलता है पर संतोष मिलता है, दरिद्रता नहीं रहती। दरिद्रता का है मन में जो भूख है वो ही दरिद्रता है। को वा दरिद्रो विशाल तृष्णा श्रीमांस को यश समस्त दोष, लक्ष्मी भगवान की जगह संतोष है वो तो बड़ा भारी धनी है, और दरिद्री कौन है जिसके धन चाहिए ज्यादा ज्यादा दरिद्री धनी आदमी की ज्यादा धन चाहिए, गरीब के तो मामूली संतोष हो जाए, धनी आदमी है जो लाखों करोड़ों का मतलब बड़े डाकी है खाओ पेट भरता ही नहीं। लोग कहते हैं धनवान है और ज्यादा गरीब है भाई, इसलिए किसी ने कहा कि धनियों के नहीं जाना, समझे बेचारे बहुत गरीब है भाई, उनको दुख हो जाएगा, रोटी देनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। गरीब जो साधु और ब्राह्मण समाज में गरीब का उसे भी डरते हैं धनवान, समझे राज के सिपाही से डरते और साधु ब्राह्मण से डरते और भय ही भय लगा रहता है, वह हमारे पास धन है तुम्हारे पास भय है भाई। गोरखनाथ जी महाराज चले तो मत्स्येन्द्रनाथ जी वहां ले आते सोना जोड़ी दे गोरखनाथ, मैं सोच हो जाऊ कुएं में जो भरा, महाराज ने वो बाबा जी भारी भारी छोड़ता है आगे चले तो गोरख इधर जावा नहीं तो इधर रास्ता है बस्ती है इस जंगल बहुत है तो इस रास्ते और चलो, कहते इसमें भय है रे भाई तो चलो इधर सीधा चलो, कि इसमें भय है तो भय तो कुएं में डाल दिया, भय तो सब कुएं में गया, सोना पास में था भय, भय तो कुएं में डाल दिया। अरे ये क्या किया गोरख में गया था भय है तो भय तो फेंको आगे तो ठीक नहीं गया, क्या करोगे सोने का सामने पहाड़ी थी उन्होंने अपने प्रसाद की तास लाई पहाड़ी पहाड़ी सोने की बन गई लो महाराज और सोना कितना लोग। अरे गोरख ये क्या किया, लोग कट करके मर जाएंगे सब आएंगे सुना सुना तो नशे मर जाएंगे, थूक थूक दिया अब ना तो मुद्रा बढ़ जाए और कुछ नहीं पत्थर तो क्या करो सुनता करो तो बरसात में सुनना पड़ा जो कंकर थे सोना, संतों के सोने की कोई बात नहीं है, भगवान में लगो सच्चे हृदय से, असली धन है ये संसार का धन, धन नहीं है जो थोड़ा दिन रहे कूड़ा धोखे में डाल करके अंत में अलग हो जाए। ये धोखा देने वाली चीज है, मान है, बड़ाई है, धन है, संपत्ति, वैभव, विश्वासघाती है महाराज, ये विश्वासघाती। वह होता है दरिद्र है, हमारा मान इतना है, हम बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े शेठ हैं, ये बड़ा बड़ा मुश्किल बहुत करें, ये आपका संग नहीं रखेंगे। आपकी दशा होगी तो देखना तमाशा। बाबा जी तिलु तो अच्छा किया, आगे सूखे का तो उगड़े वो तो गीला है, फिर पता लग गया बड़े बड़े। इस वास्ते भगवान से नमस्कार करो महाराज, हमारे तो साधारण स्थिति में रह रहे हो। नारायण नारायण बोल दो, क्या करे, नारायण नारायण नारायण। क्या स्त्री संन्यास धारण कर सकती है? स्त्री संन्यास धारण कर सकती है क्या? संन्यास जरूरत नहीं है। अरे वो तो संन्यास हो गया, बाप का घर छोटा संन्यासी हो गया, वो तो ब्रह्मचर्य आश्रम चली गया, वो तो चली गया। अब क्या संन्यास त्याग कर दिया ना, घर का त्याग ही तो करे और क्या करे। आजकल बहुत सी संन्यास धारण करती है, क्या स्त्री ब्रह्मचारिणी रहकर भगवत भजन में? अरे भगवत भजन करेंगे सबको अधिकार, बिल्कुल आप आज ब्रह्मचारी रहो। शास्त्रों में कहता है कि विधवा होने के बाद अपने ब्रह्मचर्य का पालन करो तो बाल ब्रह्मचारी मनुष्य गति वो गति होती है। पांच सात बालक हो गए और परेशान तो हो गया, अब ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करे तो आबाद ब्रह्मचारी की गति को पहुंचती है वो, इतना उसका महत्व है। दो स्त्रियां नौकरी कर रही है क्या, अधर्म कर रही है क्या? अब नौकरी पर करती है, ये लोग तो समझते हैं कि हम नारी जाति ऊंची उठाते हैं, बनाते हैं गुलाम, नारी जाति की छोरी को काट दे, घर भी पास कर दे, नारी जाति है। हम तो कहते हैं घोर अपमान है, मातृशक्ति का घोर अपमान। हम नारी जाति नहीं कहते, हम उसको मातृशक्ति कहते हैं। छोटी बच्ची भी होती नहीं, मातृशक्ति है, ये माँ है, माँ बनने वाली है। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि अपने धर्म का आचरण नहीं करते तो क्या दूसरे उनकी जगह पर कर सकते हैं? उनकी जगह पर दूसरा कैसे करे, भोजन आप करो, भोजन हम करें तो तुम्हारी जगह, हमारे तुम्हारी जगह हम भोजन करो, पेट भर जाएगा भाई। रोटी अपने को लानी खानी पड़ती है, जल अपने को पीना पड़ता है, बीमारी हो दवाई अपने को खानी पड़ती है, दूसरा कैसे करेगा? उनको भी प्रार्थना करो, मैं आप भी करो, अपने धर्म का पालन करो। आप अपने धर्म का पालन करो फिर आप औरों को भी कह सकते हो, करे न करे अधिकार तो होता है। आप बाबू जी ब्राह्मण खावे दूसरों के प्रमोद बतावे क्या पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचार्य हित नरन घरे। सनातन धर्म को समाप्त करने के प्रयास जो विदेशी लोगों द्वारा और सरकार द्वारा किया जा रहा है, कहते हैं सनातन धर्म का नाश करने के लिए सरकार लोग सब लगे हैं नाश करने के लिए, तो नाश इनके करने से नहीं होगा। नित्य धर्म है ये लुप्त प्राय हो जाता है, कलयुग आता है ना उसमें, तो ये बेचारे भूले हुए हैं, भाई इनका नाश कर दो। वन वो अधर्मम धर्म यदि मान्यते तमसा प्रता सर्वार्थान विपरीतांश, उनको सब विपरीत धारणा है। हमने देख पड़ा है, सुनी है कि ये जब तक शास्त्र रहेंगे तब तक हिंदुओं का उद्धार नहीं होगा, ये सब खत्म होगा तब हो उद्धार कल्याण, तो विपरीत बुद्धि हो रही है। गीता रामायण आदि मौजूद रहे तो हिंदुओं का सुधार नहीं होगा, तो ये अधर्म हम धर्मित मंडित है। हमारे भाई बहनों में आ गया कि बस संत निरोध करो, ये कल्याण हो जाएगा, कल्याण का रास्ता है ये, विश्वासघात है ये, गर्भपात है ये, कल्याण का रास्ता, ये नाम कल्याण लिखा परिवार कल्याण है, अपन हाथ जोड़ो कल्याण है, तो अच्छी बात है। ऐसा नरा ने पी दिया अलगों आदेश दूर मिशो का डूंगरी अलगों चढ़िया है दिखे अगर यार। और हो गया। और बोलो भाई, नारायण नारायण नारायण।